हमें विटामिन्स के बारे में कैसा पता चला? पांचवा भाग। फिर 1896 में अस्पताल के अहाते में पल रही कुछ मुर्गियां बीमार पड़ी। उन्हें स्नायु की बीमारी हुई, जिसे पॉलीन्यूराइटिस कहते हैं। इस बीमारी की वजह से उन मुर्गियों में भी बेरी बेरी जैसी कमजोरी दिखाई देने लगी। असल में बेरी बेरी इस प्रकार की मानवीय पॉलीन्यूराइटिस ही है। डॉक्टर आइकमैन इस अचानक फैले रोग से खुश हुए। उन्हें लगा कि अब वो मुर्गियों में होने वाली पॉलीन्यूराइटिस बीमारी के रोगाणु को खोज पाएंगे, और वो रोगाणु वही होगा जो मनुष्यों में बेरी बेरी पैदा करता है। वो बीमार मुर्गियों में रोगाणु की खोज करने लगा। उन्होंने स्वस्थ मुर्गियों में बीमार मुर्गियों के रक्त को इंजेक्ट किया, जिससे उन्हें भी पॉलीन्यूराइटिस का रोग लग जाए। वो इसमें असफल रहे, परंतु फिर भी उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। फिर अचानक सारी मुर्गियों की तबीयत अच्छी होने लगी। अब आइकमैन के पास इलाज करने के लिए कोई भी रोगी मुर्गी नहीं बची। आखिर क्या हुआ? आइकमैन ने गंभीरता से खोज की। उसने पाया कि मुर्गियों के बीमार होने से पहले उनकी देखभाल करने वाले व्यक्ति ने उन्हें मरीजों का बचा हुआ भोजन देना शुरू किया था। इस भोजन में सफ़ेद चावल मौजूद था। जब धान उगता है तो चावल के दानों पर एक भूरे रंग की भूसी होती है। भूरे रंग की भूसी वाले चावल को भूरा चावल कहते हैं। इस भूसी के अंदर तेल होते हैं जो जल्दी बासी हो जाते हैं, और उनमें से एक खराब गंध आने लगती है। अगर भूसी को छीलकर हटा दिया जाए तो उसके अंदर से सफ़ेद चावल की कनी निकलती है। सफ़ेद चावल बिना खराब हुए बहुत दिनों तक टिकता है, इसलिए चावल खाने वाले देशों में लोग चावल के ऊपर वाली भूरी भूसी को हटा देते हैं। एशिया के लोग सफ़ेद चावल खाने के आदि हो गए हैं, और उन्हें भूरा चावल अच्छा नहीं लगता है। यही वो सफ़ेद चावल था जो मुर्गियों को खिलाया गया था। कुछ दिनों तक सफ़ेद चावल खाने के बाद मुर्गियों को पॉलीन्यूराइटिस की बीमारी हो गई थी। फिर अस्पताल में जो व्यक्ति मुर्गियों की देखभाल करता था उसका तबादला हो गया। जो नया व्यक्ति आया उसे लगा कि मनुष्यों का अच्छा भोजन मुर्गियों को खिलाना एक तरह की बर्बादी होगी, इसलिए उसने मुर्गियों को दोबारा सस्ता भूरा चावल खिलाना शुरू किया, जिसे मरीज नहीं खाते थे, और उससे आश्चर्यजनक तरीके से मुर्गियों की तबीयत ठीक हो गई। आइकमैन ने इस घटना को समझा और फिर एक प्रयोग किया। उसने कुछ स्वस्थ मुर्गियों चुनी और उन्हें सफ़ेद चावल खिलाना शुरू किया। कुछ दिनों बाद वो मुर्गियाँ पॉलीन्यूराइटिस से बीमार हुई। तब उसने उन्हें भूरा चावल खिलाना शुरू किया। मुर्गियाँ जल्दी ही ठीक हो गई। आइकमैन ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया। अब वो जब चाहता मुर्गियों को बीमार कर सकता था, और फिर वो अपनी मर्जी के अनुसार उनका उपचार भी कर सकता था। लिंड और टकाके ने दिखाया था कि बीमारी किसी विशिष्ट भोजन द्वारा ठीक हो सकती है। आइकमैन एक विशेष भोजन से रोग पैदा करने वाला पहला व्यक्ति था।